każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 września, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do kogo trafią złote lwy? W Gdyni rusza gala rozdania nagród. Donald Trump wysyła wojska federalne do Portland. Tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo w mieście. Krótkie dni, mgły i deszcz. Jesienią na drogach trzeba mocno uważać, przypominają policjanci. Gdynia na początek. W Teatrze Muzycznym rozpoczyna się gala wieńcząca 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Zostaną wręczone nagrody w kilkunastu kategoriach. Podczas uroczystości dowiemy się, kto zdobędzie Grand Prix festiwalu Złote Lwy, kto otrzyma nagrodę między innymi za reżyserię, scenariusz, pierwszoplanową rolę kobiecą i męską. Podczas uroczystości wyjątkową nagrodę Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze scenografka, laureatka Oscara za scenografię do Listy Schindlera Ewa Braun. To jest nieprawdopodobna okoliczność, że to na 50-lecie festiwalu scenografia zaczęła być coraz bardziej doceniana i ta decyzja jest chyba tego wyrazem. Dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska podkreśla, że Platynowe Lwy zostały przyznane wybitnej artystce. Absolutnie wyjątkowej, która tworzy swoje projekty niezwykle świadomie, misternie, w dużym przemyśleniu. Swoją nagrodę przyznali już dziennikarze akredytowani na tegorocznym festiwalu. Otrzymała ją Emmy Buchwald za film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. I jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Prezydent Donald Trump nakazał wysłanie wojsk federalnych do Portland. W mediach społecznościowych napisał, że decyzja ma związek z bezpieczeństwem miasta i obejmuje zgodę na użycie pełnej siły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Amerykański przywódca przekazał, że działa na prośbę sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem. Wojsko ma chronić Portland oraz federalne placówki imigracyjne przed, jak określił Trump, atakami Antify i innych krajowych terrorystów. Nie jest jasne, na podstawie jakich przepisów mogłoby dojść do takiej operacji. Amerykańskie prawo ogranicza prezydentowi możliwość używania wojsk federalnych do egzekwowania prawa stanowego. Na drogach coraz trudniejsze warunki do jazdy, ostrzegają policjanci. Szczególne znaczenie mogą mieć coraz krótsze jesienią dni, podkreśla Aneta Sobieraj z Komendy w Łodzi. Najtrudniejsze warunki dla kierowcy, jeśli chodzi o widoczność, to wczesny wieczór lub poranek, gdy pada deszcz. Wówczas mamy wrażenie, że światła nie oświetlają drogi, a piesi stają się kompletnie niewidoczni. O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać też inni uczestnicy ruchu, kierowcy hulajnóg, rowerzyści czy właśnie piesi. Najprostszym rozwiązaniem są odblaski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spot i Dariusz Urbanowicz. Marzenia o złocie na Filipinach prysły jak bańka mydlana po porażce polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Świata z Włochami 0-3. Włosi są przeszczęśliwi, tym bardziej, że tego zwycięstwa się nie spodziewali. Eksperci i sportowa prasa bardzo obawiali się tego meczu. Na każdym kroku podkreślali, że to Polska jest faworytem. Przypominali, że Polacy niedawno rozbili Italię w finale Ligi Narodów i grali bardzo pewnie w turnieju na Filipinach. Natomiast Włosi w grupie przegrali z Belgią. Dzisiejsza Gazeta dello Sport prorokowała, że o wyniku meczu przesądzi pojedynek bombardierów Micheletti'ego i Leona. Po meczu włoscy eksperci ocenili, że Włosi Polaków złamali i to w każdym z trzech setów. Scenariusz był bardzo podobny. Do połowy każdego seta prowadziła Polska, by potem ulec włoskiej solidności i koncentracji. Włoscy komentatorzy wskazywali, że ogromną różnicę robiła zagrywka. Włosi trafiali, a Polacy nie. Słaby dzień miał Leon. Gdy siatkarze dziękowali sobie za mecz i pojawił się polski kapitan Bartosz Kurek, włoski sprawozdawca powiedział, gdyby on mógł dziś grać, byłby to na pewno zupełnie inny mecz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A tak zagramy o brąz z Czechami, którzy przegrali z Bułgarami 1-3. Początek starcia o 8.30. Finał Włochy-Bułgaria o 12.30. Katarzyna Niewiadoma zajęła 10. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego podczas Mistrzostw Świata w Kigali. Po złoto nieoczekiwanie sięgnęła Kanadyjka Madeleine Villarier. W wyścigu juniorek 9. była Marta Okrucińska. Przenosimy się na Stołeczne Bemowo, gdzie trwa turniej o Super Puchar Polski w koszykówce mężczyzn. Turniej nosi dumne imię Adama Wójcika. Start Lublin grał z Górnikiem Wałbrzych, a już trwa drugi półfinał. Legia Warszawa mierzy się z Treflem Sopot. Na miejscu jest Norbert Michalak. Halo, halo.

Teatr Zagłębia i Teatr Śląski prezentują Zbigniew Rokita, Nikaj. Reginka! Reginka! Boja się! Tyś wyłączyła światło! Nie! Weź jej bez okna! W całej Ostropie ćma! Jaronie! Jak się błysko! Chyć mnie za rękę, chyć mnie za rękę! Gritka! Ślesina do nos! Żyjesz! Żyję, żyję! Martw się o mnie po polsku, dobrze? O! Tu mam ta szlampa! Ty, ale czekaj, bo na też nie działo. Miesiąc od tego dnia. Szczerze powiedziawszy, nie wygląda to wszystko najlepiej. Ale co ja tam wiem? Nie, to jest za długie. Córcia, odejdź no ta krzyżówka, to razem pozgadujemy. Ja już z tobą nie rozwiązuję krzyżówek. A czemu? Przekonywałeś mnie pół dnia, że De Gaulle zmieści się w dwóch klatkach. No, De Gaulle, no dwa. W słowie Chrystus zrobiłeś cztery błędy. Chrystus cztery. Rozwiązywanie z tobą krzyżówek to najlepszy dowód na to, że was, Ślązaków, nie udało się spolonizować. Czołem, sąsiedzi. O, szczęść Boże, Zbyszku! No opowiadaj, co się tam u was dzieje, bo coś wam ta Rzeczpospolito klapła. Czemu klapła i czemu wam? No co, nie klapła? Nad Warszawą i kawałem Mazowsza co rozgorzy od tego dnia. Oberwanie nieba, gęste chmury. Żadnego kontaktu z tymi bidokami, co tam zostali. Internet, komórki, wszystko milczy. No i co? I nikt nie może się tam dostać i sprawdzić, co się dzieje? To co, potrafimy ludzi wysyłać na Księżyc, a do Warszawy nie? Dopóki tylko je Polaki nie przyszły, Ślązaki nie znali ani jednego przekleństwa. A jak się zezłościli, to ryczeli kule na mule. Opa, zawrzyjcie się. Kule na mule, by da go dać. Jestem powstańcem. Ostatnim żyjącym powstańcem. Szanować mnie proszę. I o zapachu mięsa też słyszałem. Że wszystko wokół Warszawy śmierdzi spalonym mięsem. Szczęść Boże! Reginko! Kociku! Ja, Peterku! A o czym się tak fajnie godocie? Nic. Takie tam. O apokalipsie, końcu świata i o tym dniu. Co? Kara bosko! Inwazja jaszczurów z kosmosu, przepowiednie Azteków. Poloki zawsze łykały wszystko jak pelikany. Jaś chcę wiedzieć, co dziś jest na obiad. Obiad. Mamo, obiad. Reginko, ja obiad żech uważał. Proszę, mosz, bo się narobiła dzisiaj. Bakłażan w sosie pieczarkowym. Z kaszą bulgur. Ja. Smacznego. Smacznego. Ja się coraz bardziej martwię o te nasze Rzeczpospolite. Zbysiu, a czy ty uważasz, że jest jeszcze Polska, skoro nie ma Warszawy? Polska istniała od zawsze i będzie istnieć długo po burzy. No ale co to znaczy, że Polska jest? Polska to ojczyzna, Polska to macierz, Polska to... Rzeczpospolita. O, Rzeczpospolita. Zbyszek, ale poczekaj. Kiedyś tutaj były Czechy i nie ma Czechów. Były Niemcy i nie ma Niemców. Może teraz przyszedł czas na Polskę, żeby też nie być. Kilkaset lat na nią czekaliście, potem ją sobie wywalczyliście, a teraz pierwszy kryzys i się wyrzekacie? Ja. Wywalczyli my kule na mule. Na Anabergu, że szczylą do Ślązoków, do Niemców. No. Grzmot i błysk, grzmot i błysk. Co wyście są? Czy chcielibyście porozmawiać o burzy? Czy przyjęła pani już do serca burzę? Mamy bardzo ciekawe materiały na jej temat. Burza wybrała na Nowy Jeruzalem, właśnie Polskę. Niebawem będzie również na Śląsku. Możemy państwa przygotować na jej przybycie. W burzy lew będzie czochrał oblubieńców swą puszystą grzywą. Jagnię spocznie im na łonie, a jabłoń obrodzi w owoc każdej nocy. Burza ześle swym umiłowanym zefirek dobrotliwy, a wrogom grzmot śmiercionośny. Czytamy w Księdze Gromu, szczęśliwy będzie mąż, który zaśnie w burzy. Ty, pisło was w dekel! Ale jak wy chcecie burza do serca przyjąć? Do życisienia przyjmijcie! Raus! Do widzenia, do widzenia. Te, pofertanie grzmotarianie! Nakociło się tych gupieloków. No, to ja też będę uciekał. Dopytam coś. Dla kolegi... Co? Dla kolegi? No, i pitnął. Gizd łoszkliwy. Gizd łoszkliwy? Jesus, jak wy mówicie tym waser polskim, to mi się niedobrze robi. Grytka! Ojciec, po pierwsze ja mam na imię Małgorzata. Małgorzata, nie żadna Grytka. A po drugie, wy mi chcecie nasrać do duszy tą gwarą. Językiem! W Sejmie go dali! Językiem! Nienawidzę, jak kaleczycie polszczyznę tym waszym poszła, dupła, faroś, ciulną, pulą... Ja, stop! Stop, ja? A coś ty się tak nagle uwzięła na te nasze tradycje, co? One nic do ciebie nie znaczą. A w gruncie rzeczy, dlaczego miałyby cokolwiek znaczyć? No nie wiem, no zawsze znoczyły. A zastanawiałeś się kiedyś, ojcze, dzbanie? Czy tych tradycji ktoś ci nie wymyślił? Chcecie oprzeć Śląsk na tradycji, nawet jeśli byłaby przekłamana? A jeśli ja tego potrzebuję? Zrozumcie, jesteście Polakami. Polakami! W jakim języku piszecie? No, po polsku, ale co to mu do rzeczy? Kopernik pisał po łacinie i co to znaczy, że był laty łaci rzymianinem? Ślązacy spóźnili się nawet na swój własny pogrzeb. Jak już wszyscy inni kulturalnie rozpieszli się po większych, fajniejszych narodach, to wy snujecie się bez celu i nie umiecie zdechnąć, jak jakieś zombie. Co ty, łajca? Łajca by cię od zombie przezywała? Jak ci matka zaraz kura przeciepie, pójdź sam do niej! No, i poszła. Skaranie boskie! I co ja mam z nim zrobić? Wojewoda Ziętek by wiedział. Rodacy i rodaczki, Polacy i Polki, mija rok od tego dnia. Rząd tymczasowy, jako legalna władza Rzeczpospolitej, stanowczo potępia akty rozprzestrzeniającego się terroryzmu wymierzony w integralność państwa polskiego. Rodny Polski, nie rzućmy ziemi skąd nasz ród. Totus tuż. Kwitnąco. Ja, od roku prezydent nie dał znaku życia. Władza leży na ulicy, żeby się ino jakie bolszewiki po nią nie schylili. Ja, może recht. Ja nawet nie wiem, kto teraz u nas rządzi. Na Ostropie Ślązakowcy. Na Wojtuli grzmotarianie, a w Sośnicy chyba jeszcze bronią się Wszechpolanie. Źle to wygląda. Te, hopy, a co to za wrzaski? A kaj ty zaś leżysz w obleczono w ta biało-czerwono pana. Mamo, my musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Jakie sprawy? I czemu akurat ze wszystkich rąk to muszą być twoje? Oni nie mogą nam dyktować, jak my mamy żyć. Ale co ty fandzolisz, córcia? W to są oni, a w to są my. Idę, poczekajcie. Ślązakowcy nas sile zjanizują. Trzeba bronić Śląska. Śląsk od zawsze był polski. Grytka, ani mi się wasz głos. Idę, czekajcie. Jestem Polką i mam obowiązki polskie. Idę. Czekaj. Czołem wielkiej Polsce. Śmierć wrogom ojczyzny. Idę. Będę na kolację. Co ona teraz jest? Wszechpolanka? Jużby już wolała, żeby ona była Ślązakowiec. Oni tu są najsilniejsi, to co? Chociaż ją obronią. Ale Ślązakowcy to na ziole. No ja, no. Trochę ja. Ale przynajmniej nasze na ziole. Pamiętam. Tak samo było 100 lat temu, jak zaczęli wracać z Wielkiej Wojny. 11 listopada, ja. Bardzo smutny dzień. Miasta całkę we kalekach. Cały świat się nagle rozsypał. Coś przyłączaliśmy się do jednych, do drugich. Nie pamiętam, ilu ich było. Ale zawsze kończyło się tak samo. I może dlatego mi się zlewa. Opa, a za kim więcej wtedy byliście? Zawsze za naszymi. A opowiadałem wam, jak Korfanty się ze mną naradzał? No i on pyta się mnie... Opo, jak Polskę przywrócić? I wyście mu wyjawili? A miałem tajić? No mówię mu, herr Adalbert, bo on tak miał dokumentieren. Obiecaj, herr pan, wszystko. Bo Polska jest wszystkim. Ładne. I obiecał? No jak? Krowę każdemu obiecał. Mleczną, cielną, biało-czerwoną, kule na mole, jałóweczkę. I zagłosowali za Polską. To mniej pamiętam. I powiedział wtedy, panie Opa, Polska mówi wam Dankeschön. A mówiłem wam, jak spotkałem raz Gierka? Tyci był ten Giereczek wtedy. Snuło się takie chuchro karle. Nadepniesz i nie zauważysz. I co? No, ja zawsze miałem Boga w sercu, to mu dałem sznita z kejzą i godzę mu, mosz Ecik, miej coś z życia, pomaszkeć sobie. No i on tak chrum, chrum, chrum, chrum, a ja przysiadam obok i mu tłumaczę w tych słowach. Korolu, czy ci nie żal, że na świecie są pany i niewolniki? I co on na to? No, że trochę żal. No to ja mu na to, pojedź w świat, liźnij języka, zobacz, jak ludzie żyją, a potem wróć i poradź coś na alienację proletariuszy od środków produkcji. No i jeszcze mu godą, żeby dużo mleka pił, to urośnie. Niesamowite. Ciekawe, czy Gierek to zapamiętał. No jak? Przyszedł do mnie pół wieku później, jak już zaczął to sekretarzowanie. A wielki był jak dąb. I? No. Co? No i co, i co? No pyta mnie ten Gierek. Opo, co nam poszło nie tak? W komunizmie mieli mieć wszyscy równo i dużo, a udało się w połowie. Wszyscy mają równo, ale mało. I coś się mu odrzekli? Edwardzie Adamowiczu. Skoro Zachód ma dużo, to trzeba trochę od niego uszczknąć i dać naszym. No i posłuchał. Nabrał kredytów, no i czego tu nie było. Ale potem te kredyty trzeba było spłacać. I się cała ekonomia zawaliła i było jeszcze gorzej. Nie miał do was żalu? No to już gorzej pamiętam. Ty, hopy, a co to za ryki? Ja, gadali, że będzie manifestacja Ślązakowców. Reginka, ja zaś się boję. Myślicie, że mogą tutaj tak po prostu wejść? Przecież my dysponujemy prawami człowieka. Wejrzyj się, chycili rewluka. Piorą go ledwo dycha. Bo roczy głos to leżeć. Wywloką mnie na ulicę i zakatują. Zbyszek, skitraj się do szranki. Co? Do szafy właśnie. Korolu. Są sam jakie gorole? A nie. Tu nie ma żadnych goroli. Tu jest echt śląsko chałupa. Śmierć wrogom Vaterlandu! Śmierć wrogom Vaterlandu! Śmierć, ja na pewno nie mam. Tutaj w co drugiej izbie się jakiś gorol pochował. To już w rankach. Nie. słyszycie, że my są Ślązoki. Ja? A w tym szranku ktoś jest? Nie, a Kai nie ma. Ja. A ten Stazik tutaj, on też jest nóż. Ja, on jest nasz Karlus. Opa, budźcie się. Przyszedł ten, budziciel narodowy. A wy, opa, też Ślązok. Oczywiście, proszę pana, jestem Ślązakiem i dumnym mieszkańcem Ostropy. Ty, Karol! Nie. Opa, gadajcie jak człowiek po naszemu, a nie jak do krów po wasery Śląsku. No, Jorzech Ślązok. W 1921 żech walczył za Vaterland. No ja, ino za kiedy? To wyście są Polok, a nie żaden Ślązok. No ja, zdrajca. Wylowaliście za Polską, ja? O, już nie pamiętam, to było tak dawno. Tyle mi się ojczyzn przez życie przewinęło. Na mocy rezolucji o dekurwantyzacji. Stowej sam pod ścianą. Jeronie, trzech Polanie przyszły. Zbyszek! Wyłaź ze szafy! Inne wiatry historii zawiały. O, jakie? Niesprzyjające mniejszościom narodowym i etnicznym. Wydupcej z szafy. A ty, mały faszysto, wlazuj do szranku. A my za tobą. Reginka, a ja? Przepraszam, Zbyszku. My mamy full. Szybkie, chodźcie! Gdzie się poukrywał te tchórzliwe Ślązaczki? Kto wy jesteście? Jestem Polakiem, białym, rzymsko-katolickim Polakiem z Sosnowca. A ten? To kto? To polski bohater narodowy, ostatni żyjący powstaniec śląski. Pan rzeczywiście jest tym bohaterem polskim? Ja. Fuj! Jorzech był bohaterem. Będziemy musieli ten wasz szwabski świergot przywrócić na ojczyzny łono. W jakim stopniu pan służył ojczyźnie? Pod Verdun jako Stabsgefreiter. Pod Arras jako Unteroffizier. A nad Bzurą to chyba nawet jako Oberscharführer. Ty, o czym on gada? Nie. Jemu się wszystko pląta. On w powstaniach walczył jako dowódca dywizji imienia rotmistrza Pileckiego i osobiście zatykał sztandar Polski Walczącej na Górze Świętej Anny. No, rotmistrz Pilecki to był Polak. Kardynała Wojtyłę na tron Piotrowy wynosił. Batalion Zośka formował z Niedźwiadkiem Wojtkiem. Piraku balował! Po dobrej stronie historii stoicie. Porządny polski dom! Tylko ten nalot Niemczyzny trzeba strząsnąć i będzie klawo, tak? Jawol! Spocznijcie, panie majorze. Spocznijcie. To dla mnie zaszczyt pana odniemczać. Prawdziwy zaszczyt. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Gott mit uns! Poszli? Ja już poszli. Dobra, a teraz ty wyłaź z tego szranku. Jo? Ja, ty mały śląski faszysto, pójdziesz z nami na plac. I pomożesz znaleźć Gritka. Ja, a ty Zbyszku, postój u nas, proszę, bo liczniki mają dzisiaj u nas spisywać. Idziemy! Dzień dobry! Nazywam się Zagłębianin Edward z Zagłębia. A ja Zagłębianin Janek, również z Zagłębia. Pan może też z Zagłębia? Wobec tego tak. Jestem z Sosnowca, nazywam się Zbyszek Pyszczek. Wybornie! W takim razie w imieniu Świętego Cesarstwa Narodu Sosnowieckiego... Stop! Stop. Niech pan pochyli głowę. To jest właśnie wielki prorok. Stop. Ave sacrum imperium Sosnowiensis. Tak, to jest wybraniec. To jemu się kłaniajcie. Księga się nie myliła. Ja? Czyli nie zabijecie mnie? To ty nas poprowadzisz. To ty zmażesz naszą hańbę i odrodzisz wspaniały lud Zagłębian. Wybrańcze, 10 000 lat temu rozegrała się tu wielka bitwa Ziemian i Zagłębian. To była walka Homo sapiens z Homo sosnowiensis. Ziemianom prawie udało się zniszczyć Zagłębian. Kazali nam zapomnieć o liczącej 4,5 miliarda lat historii. Chcieli nas silezjanizować. Z Zagórza na Środule kazali nam jeździć tramwajami śląskimi. Z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej kolejami śląskimi. Aj, za wodę płacić wodociągom śląskim. Oj, oj, oj. Leczyć się w kasie chorych śląskiej. Żyć w województwie śląskim. Nawet rejestracje samochodowe nam zabrali. Powinniśmy mieć SS. Ej. Przepraszam. Stop. Wszystko zmieniła burza. Wybrańcze, no... Czekaliśmy na tę chwilę 10 000 lat. Wskaż nam drogę. Drogę? To tak. Póki co. Tędy. Światło na klatce będzie po prawej stronie. Wymacacie. Pstryk. Stanie się światłość. A ja wracam do szafy. Pstryk! Pstryk! Niezbadane są wyroki burzy. Ave Sacrum Imperium Sosnowiensis. Pstryk! I co? Co z Gritą? Ja tam nie wiem. Co ja nie słyszał, że ona z Polokami, z wszech Polokami. Nikt nie wie, jaka ona jest, moja cera. Upa, po tym, co się stało z Grytką, to mnie się już nic nie chce. Upa. A nauczycie mnie być upą. Jakie są wasze upie sekrety? Ostatnio to wszyscy chcą żyć tu i teraz. A ja wola tam. I wtedy. No ale kiedyś naprawdę było lepiej. Ja. Toć. Ale to zawsze było tak, że wcześniej było lepiej. Ja. Choć czekaj. Nie. Roz było gorzej. No kiedy? Jak się urodziłem w 1899, to się mówiło, że za Bismarka było lepiej. Potem, jak przyszła wojna, plebiscyt, Weimar, to się gadało, że za Wilusia było lepiej. No i potem był Hitler. I wtedy się akurat nie gadało, że wcześniej było lepiej. Mhm. A czemu? No, bo za Hitlera kolena mole to jednak było no i lepiej. Za Hitlera? Ja? Długie autobany, gel, tak, a? I za Hitlera wszystko było dobrze. To już gorzej pamiętam. No dobra, a potem? A potem zaś wszystko wróciło do normy i już do dziś jest zawsze gorzej niż było. Opa. Ja to by chciał być kiedyś taki jak opa. Kiedyś było lepiej, teraz nie ma wcale. No i tu masz rekcyny. Tak to jest. No, tak to jest, że tak to jest, ale powiedz to młodym. Żaden nie uwierzy. Żaden nie uwierzy. Żaden. Żaden. Żaden. Wargi bardziej wydymaj, jak wyrzekasz. Żaden. Żaden. Żaden. Żaden. I wszyscy kradną. No Kerry uczciwy, no żaden. Kiedyś to było lepiej. Kiedyś to było lepiej. A pamiętasz, jak kiedyś we futbol synki kopały? No ja! I jak na stadionach my kibicowali! Żaden się nie prął i był porządny! Kiedyś to było lepiej! Kiedyś to było lepiej! Dziś sąsiad sąsiada nie zna na domofonie cyferki zamiast nazwisk. Pajtle łażum we kapucach, a te dziury we galotach takie, że imi jajca widać, a te słuchawki na tych łonych. Kiedyś to było lepiej. A wiesz, co one tam słuchają? No nie. Szatanistyczne szlagry. Żody. Żody. Jerunie, jaki joje stary. Co się porobiło? Kiedyś to było lepiej. Kiedyś to było Rozporządzenie rządu Śląskiej Republiki Freisztackiej. Osoby rasy śląskiej, które nielegalnie osobników ukrywają, również karane będą z najwyższą surowością. Niech żyje Freisztadt! Wolne państwo narodu śląskiego! Niech żyją Ślązakowcy! Halo! No halo! No halo! Guten Morgen! Zaś Wehrmacht! Opa! Guten Morgen! Co, nie słyszeliście, jak rzekł klupów Angak sztuk, sztuk? Ewald? Nein, nie, Paulek! Z Niemiec! Paulek, jak droga? No, pana jak pana. Ja, pana jak pana. Przyćwikał był ształ. Przyćwikał ształ, ja. Chyba bez unfal przyjazdu. Unfal, ja, ja. Na tank sztela pora razy, że zjechał, ale ino sznela urynen i in toaletę. In toaletę, ja, ja. Na ralu zweimal cigareta rauchen. A ral cigareta, ja. Jechał, rzek po tej banie, jechał, rzek. Auswart, rzek przejechał i na knurów, rzek zjechał. Auswart, ja, ja. Reginka, Peter, Paulek przyjechał, kule na mole. Ujek Paulek! Guten Morgen, Unkel. No i co wy sam robicie? A przyjechał, rzek do majne ulubionego siostrzeńca Peterka. Na, kup się coś. A nie masz może ojro? Bo marki to u nas dawno wycofali. Co ty padasz? No. A, ale mam jeszcze to. Szyngwurst. A nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Unkel, my od tego dnia są wege. My już mięsa nie jemy. Nie? No, jeronie. Te, ale słuchaj, ja jeszcze na szczęście przywiozłem, patrz, jeszcze to. Nus bajza szokolada! Ale nie, nie, nie, nie, nie, nie. Piterek ma uczulenie na łożeszki. Nie, to widzę, że Unkel z rajku już jest na nic. Ale Unkel, nie godajcie głupot. Czasami się radujemy, żeś przyjechał. Siadaj i godaj. Jak droga. Bana jak bana. No ja, no pana ja. Przyćwikał, był ształ. Ja przyćwikał ształ, ja. No chyba bez unfal przy Jansdor. Ja unfal, Jansdor, ja. Na tam sztela pora razy, że zjechał. Ale ino sznela urynen, in toaletę. Nie, tam sztela, ja, ja. Na aralu cwaj male cygareta rauch. Je, aral. Na cigareta. Ja, jechał, rzek po tej panie, jechał, rzek. A uśmarzek przejechał i na knurów, rzek zjechał. Ja? Auswart, ja. Ja, ja. Ja. ale mam dla was jeszcze jeden gyżynk. Wejrzyjcie się bez okno. No ale co to jest? To wygląda jak rakieta kosmiczna. Bo to jest rakieta kosmiczna. I da się ostatnio wiesz, bez strasa, a jak mnie zastawił jakiś synek. Ja? I padło mi tak. Meine Name ist herzlich willkommen. Ich habe Wunderwaffe aus Kosmos. No i co? No to ja się pytam, Kosmos? Echt Rakete? On to ja? Natürlich? Original Rakete? Wunderbar Rakete? No dobra. A przy liczniku było majstrowane? Ach, kaj tam. A kaj tam, no dobra. A garażowano? No a jak? A bito. Ach, kaj tam, bito. Ale jeszcze go się pytam, czy on jest tym pierwszym właścicielem? No i co? A on go to, że ja. No go to ja? On go to, że ja? Ja? To czemu ta rakieta mu napisane z boku zajusz 11? Czyli rusko. No i ja się go pytam, czy rusko. No dobra, no i rusko. A kaj tam, godo, że ruskie to ino psy rakietami słali w kosmos. No to ja się tak myśla, że to będzie good geschäft. No dobra. A powiedz mi, no i kupił żeś? Powiem ci, Pejterku, że żol było nie kupić. No, a drogo. No, takie rzeczy to mnie nie są. No ale ujek z Wajchu dziennie nie przyjeżdża, nie? Ja. Wunderbar Gishing. Super. No, a kaj jest grytka? Grytka. Grytka, jak to się go do zradykalizowała. I ponoć pitła na północ. Do wojsk wszechpolskich. A kiedy pitła? No to będzie no rok. Moja wrześnica. Poloczku. Widzieliście obwieszczenie? A, guten Tag, Herr Zbyszek. Pan Paweł, dzień dobry. Bana jak bana. Co? Przytwikałby ształ. Chyba bez unfall przy Jandorf. Na tak sztela pora razy, że zjechał, ale ino sznela urinen in toaleten. O czym pan, panie Pawle, mówi? To takie nasze śląskie nieszpory. Na całej Ostropie wisi. Poloki, raus. Kule na mole. Dość. Urodziłem się w Sosnowcu, ale całe życie budowałem Śląsk. A teraz tak mi się odpłacacie? Co ja mam resztę życia spędzić w szafie? No uno z miejsce we szranku. Zawsze będzie dla ciebie. No, wygrać polokom! Boże, już tu są. Pomóżcie! Regina, no może lepiej nie. Jak ślązakowcy dowiedzą się, że ukrywamy Zbyszka, to... A może co? A może ja chcę być sprawiedliwą wśród narodów świata? No wiesz, że nie chcę ci nic gadać, ale no jeszcze nikt nigdy nie uznał za żaden naród. Dobra, Zbyszek. Siadaj i udowodnij Ślązoka. Nabiołem sił, jeden piołem, drugi blask drugi. Siosia! Przyszli my w sprawie waszej cery. Zdrajczyni narodu śląskiego... I najemnika armii wszechpolskiej. Ale nie to, dobrodziołcha. Zawsze go dała sąsiadom dzień dobry na klocce. Drzwi przytrzymywała, dobrze się uczyła. No może pora razy, że ją złapała, jak się podpalała cygarety z tą chujnacką spod ósemki. No ale w to troski nie pod polo. Ty, Peter, powiedz coś. Ja. No nic nie wskazywało, że mu zadatki na tak wybitnego zbrodniarza wojennego. A wy kto? Jo? Unkel z Rajgu. Achim, sprawdź go. Jak droga? Bana jak bana. Ja bana. Przytwikałbym ształ. Ja, cwikał ształ. Chyba bez unfall przy Jandur. Unfall, ja. Na tak sztela pora razy, że zjechał, ale ino sznela urinen in toaleten. In toaleten, ja. Na aralu zweimal cigareta rauchen. A, jechał, żech po tej banie, jechał, żech. Auswart, żech przejechał i na knurów. Żeś wjechał! Na knuru! Ja! Leo, leo, leo, leo, leo! Pokorole, pokorole! Ja, to jest richtig, Unkel. Dobra. Ty, czekaj. A ty? Mi się jakaś nie trafili? Nie, to jest nasz drugi Unkel. No, to jak droga? Nie, on jest ze Francji. Dawne czasy. Z Gierkiem migrował. On w żadnym języku. Ani me, ani be. Ilno po francusku. To powiedzcie coś po tymu francusku. Oui, oui. Le protect, la condom, Peugeot, Renault, jalousie. Ja, dobra, dobra. Od Niemczaciu miał odpolszczać tyś, ale jak się od Francuzu? Ronie. Rezerwuar w takim razie. Ja, rezerwuar. Ja, ino mi sam żabi ślimoków nie śryć. Bo to jest Śląsk, a nie jakiś burdel. Wytupiamy. Ja. Dwa białe cy, jeden białe, drugi mało brakowało. A teraz zróbcie coś. Schowajcie mnie pod podłogą. No ale co ty, Zbyszek? Jak pod podłogą? Przecież za pod podłogą jest twoje mieszkanie. Coś ty się naoglądał filmów o bohaterskich polokach. Ślązacy. Szkoda na was strzępić ryja. W takim razie wyjeżdżam. Kaj ty będziesz jechał? Przecież tu rzeźesz u siebie. Mieszkanie zakładowe, mąż, domofon fajny na bimetal, na tit, podłoga, wiodełka. I znowu to samo. Mały, głuchy, giętki ludek. Zawsze się dopasujecie. Długo próbowaliśmy was ucywilizować, ale się nie udało. Co? Wy nas cywilizowaliście? To Ślązoki przynieśli Polokom cywilizację. Wyście w tym Zagłębiu mieli haźle jak u Rusów po lasach. To myśmy wam dali wiśniową wilhelmińską cegłę i kominy wysokie aż do nieba. A teraz ta wasza cywilizacja po raz kolejny zakłada mundury. I potem znów powiecie, że na wojnie byliście tylko kierowcami, kucharzami. Jak świat światem. Ślązoki nigdy nikogo nie prześladowali. Po pierwsze, dlatego, że nigdy nie mieliście okazji. A po drugie, gówno prawda. Od dziecka mieszkam na Ostropie, ale wy zawsze traktowaliście mnie niby jak swojego, a jednak obcego. Narzekacie, że was z kart historii wykluczają, ale jak historia przychodzi do was, to udajecie, że was nie ma w domu. I to wasze zasrane z dziada pradziada. Sami dziady jesteście! No. Się dzieje, się dzieje. Peter, bo Zbyszek powiedział, że my Ślązoki nie mówimy historii. I że jak ona do nas przychodzi, to my udajemy, że nas nie ma doma. No i co? I mi markotno. No a po czemu? No bo wszyscy mają, a jo nie. Poloki mają, Niemcy. Nawet pepiki. Zresztą wiesz, co mi się, Peterku, zdaje? No? Że to jest trochę nasza wina. Że co? Że nie mamy tej historii. Nasza? Poloki zabroniły nam mieć. Fanzol mi dzieje. Ale na pewno tego chcesz. Jadymy. No dobra, to tak. To Ślązoki zdetonowali wielki wybuch i stworzyli kosmos. No ja? Ślązokom jako pierwszym wykształcił się kciuk przeciwstawny. Dobej. I zbudowali Rzesza Wielkoślązko ze stolicą na Brynowie. I rządziła nią dynastia Hajoków, którą pokonała Raka, Cezara... i Wikingu. I nad Rzeszą Wielkoślązką nigdy nie zachodziło słońce. Truda Cielinga wyjaśniła, że ziemia kręci się wokół Śląska. Ślązoki wymyślili koło. Wasserwaga. Monoteizm. Szwedzi przyznali im wszystkie noble. Ja. Dawaj. Dostali własne kółeczko olimpijskie, a jak Zefelionda jako pierwszy człowiek stanął na księżycu. Wypowiedział takie wykopumne słowa, Peterku. Jeronie, ja widzę stąd dziki. Peterku. Thank you. powstanie na Brynicy! Ślązakowcy pitają! Freistadt płot! Burza już tu jest! Jesteśmy otoczeni! Świata nie ma! Przetrwała ino ostropa! Co tak, Woniu? Hopy! Zaczyna się! Wojewoda Ziętek by wiedział, co robić. Opa! Możrecht! Spytaj wojewody! No ale jak? No przecież ja wiem, że kitrosz glaskula, przez którą wywołujesz co noc ducha wojewody. Nie. A nie, całe noce pijecie gorzołka i wspominacie powstania. Nie mogę spać już od tych waszych żołdyn, wojewodo Ziętek, wojewodo Ziętek. Ale... No ale, gipcyk. Wojewodo Ziętek. Wojewodo Ziętek, przyzywam cię. Trzyta glaskula. Ja? Opo? No coś chciał. Wojewodo. Jo by tak odać. Wojewodo, poradźcie coś. Jak możemy się uratować? A co bym Munkę przywiózł w Gieszynku Zefu? Nussbeise. Rakieta. To ruski szmelc. Psy tym Stalin w kosmos deportowali. Ruski, nie ruski. To wasza ostatnia nadzieja. Ale kaj! W kosmos! A na długo? Jak burza opanuje świat, to nie będzie kaj wracać. Będziecie musieli założyć nową cywilizację. Jak to nowo? Fanzoliliście zawsze, że Śląsk do Ślązoków. To teroski będziecie mieć od razu całą planetę do Ślązoków. Ja, wojewoda Morecht, stworzymy czysto rasa. Homo Silesius. Unkę, a rakieta zatankowano. Pół baku. 95. Nie, diesel. Dobra, diesel, mniej poli. Na Marsa styknie. No ale co my zrobimy, jak tam przyjademy? No założycie cywilizacyjo. No cywilizacyjo. Ja tam przecież nikogo nie znam. W innych językach też nie godą tyle, co porazów po niemiecku. A potem się jeszcze okorze, że to jest po śląsku. Peter! Zaczniemy dzieje od nowa! Od nowa, Reginka! Będziemy tam siedzieć jak taki mały princ worok! Cicho być! Unkel, ty umiesz migrować. Lecisz? Nie lecę! Dobra. To jak ten bajzel tu przetrwa jakimś cudem, to wtedy my będziemy ci z kosmosu pakety słać. Ino, żebyście nam gańby nie zrobili przed kosmitami. Opa! Lećcie z nami! Stary Czef się nie przesadza. Ale pamiętaj jedno, jak będziesz ten Silesius Mundi zakładać. Ja? Atom rozszczepisz, a Ślązoka nigdy. Za mało na naród, za dużo na to, żeby nos ta osobność nie uwierała. Lećcie, my z Jorgiem przypilnujemy Śląska, prawda? Ja, powspominamy. Pamiętacie, opa, jak się raz korfanty z wami naradzał? Czyś! Czas! Na nos! Tu kosmodrom Ostropa. Rakieta Carry the Second. Gotowa do odlotu. Zaczynam odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A do diabła z wami, Ślązokami! Regina! Ja widzę stąd Nikisz! Było to słuchowisko Zbigniewa Rokity, Nikaj. Wystąpili Barbara Lubos, Mirosława Żak, Aleksander Blitek, Dariusz Chojnacki, Kamil Durczok, Paweł Kępa, Tomasz Kocuj, Krzysztof Korzeniowski, Grzegorz Kwas, Wojciech Leśniak, Tomasz Muszyński, Wiesław Sławik, Piotr Zawadzki. Muzyka Miłosz. Kierownictwo produkcji Ewa Niewiadomska. Realizacja akustyczna Jacek Kurkowski. Reżyseria Robert Talarczyk. Dziękujemy i połączyliśmy się już z panem Zbigniewem Rokitą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyznajmy się, poprosiliśmy o delikatne skrócenie oryginalnego słuchowiska. Taki mamy format. Gratulujemy nagrody na dwóch teatrach za tekst słuchowiska. Lepiej późno niż wcale. Nagród było rzeczywiście kilka i bardzo się z tego cieszę dla też innych osób pracujących przy słuchowisku. A czy to źle, czy dobrze, że zostało ono na potrzeby radia skrócone. Moim pierwszym zawodem jest redaktor, jak to się mówi, redaktor, reduktor. Nie ma tekstu, którego nie dałoby się skrócić, a na końcu jest poezja. To jest zupełnie nowa odsłona tego samego dramatu. Trzecia, no bo najpierw była sztuka teatralna w teatrze. Teatrze Zagłębia we współpracy z Teatrem Śląskim, a tak naprawdę jeszcze wcześniej tym pacjentem zerowym była książka Kajś, dlatego że podjęta została próba przez Roberta Talarczyka adaptacji Kajś na deski teatralne przeniesienia. Natomiast doszliśmy z Robertem do wniosku, że lepiej napisać coś zupełnie nowego i to jest coś nowego. To jest zresztą moja pierwsza fikcja w życiu. Ja nie piszę fikcji, przynajmniej nie pisałem jej wcześniej. No i po raz pierwszy mogłem się w tym gatunku sprawdzić i puścić wodę fantazji. Była Kajś opowieść o Górnym Śląsku, jest Nikaj. Właśnie ta gra słów. Kajś znaczy gdzieś. Nikaj znaczy nigdzie. Również piękne słowo. Zastanawiamy się nad tą naszą geografią wyobrażoną, nad naszym Śląskiem, nad naszym regionem, chociaż tak naprawdę geografię się tutaj tej prostej wymykamy. Fajnie jest czasem mieć kogoś, w kim się można przejrzeć, a wtedy więcej zrozumieć samego siebie. Jasne, że dziś ten konflikt nie ma już wiele wspólnego z tym konfliktem historycznym, który rzeczywiście z czegoś wynikał, acz są różnice. I tak, w tym zestawieniu Teatr Zagłębia, Teatr Śląski współpracujemy, ale przyjrzeliśmy się tym sporom, no i chyba coś ciekawego z tego wyszło. Fajnie mieć nie braci, kuzynów, z którymi można o tym pogadać, ale przecież pamięć. To jednak Sosnowiec leżał w Imperium Rosyjskim. XX wiek też wyglądał bardzo, bardzo często inaczej i nawet teraźniejszość nie daje zapomnieć o różnych różnicach, chociażby tych najbardziej naskórkowych, kiedy ja przekraczam Brynicę i nagle po stronie Sosnowca widzę napisy na murach, że oto tutaj się kibicuje Legii Warszawa, to na Śląsku się tego nie uświadczy. No tak, autor, reportażysta, reporter, ale także kibic. Jakim dwóm drużynom pan kibicuje? To nie takie proste, no ale przede wszystkim Piast Gliwice i Sząbierski Bytom. To bardzo dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję. A od poniedziałku nowa lektura w Trójce, czyli pana nowa książka pod tytułem Aglo, Banką po Śląsku. Ale też do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Babciu, a czemu masz taki fajny telefon? Bo kupiłam w aplikacji Media Expert. A babciu, a ten telewizor? A też z aplikacji Media Expert. A pralkę, lodówkę i te rzeczy do kuchni? No mówię ci, wilku, że z aplikacji Media Expert. No to babciu, to ja chyba też szybko sobie założę, bo gajowy idzie. Ja ci dam gajowego. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny. Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski, Fokus i Rahim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek 30 września o 19. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia, firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. A tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty.